بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم، وقصة نبي الله إبراهيم عليه السلام كي درس استغوي. نبي الله إبراهيم عليه السلام رسول عليه الصلاة والسلام لو قصة غني يعني قرآن لو كسر غير دندو قصة غني حديث كتير. نبي الله إبراهيم عليه السلام بردنا عراق توي عراق ته دعوة قدير كائن ونسو بيرة حكيم كنا جير غاكي بيرة كنا ربنا جير دروغا نجيس يلا كنا فلسطين لو هاجرين كتير فلسطين ده نياوكرا غابي كنا مصر دعاي دعوة بويك مصر دعاي كي رسول دو حديث سعيرو حديث بخاري نمرو 2217 غيرو حديث صحيح مسلم نمرو 2371 غيرو حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم دو كي جنالي نبي الله إبراهيم عليه السلام اي قوا كساكي جنال نبي الله إبراهيم بردو يوم القيامة كباي الشفاعة صندو أو غين النبي كرسال دو نبي الله إبراهيم كرسال أسو أي قوة واتك سجن أسو قوة برو صندو تغا إرو كرجوك شفاعة ننبو نبي فلان كرجاونا وغي كرقوالي نبي الله إبراهيم دو قوة كرسال كرداي قوة رسول صلى الله عليه وسلم دو إليري قوة ويري suti iro sando kaga sere na kwate bawo wasarra sando kaga segin bare iro sando kaga sei ke baida daras kiga kasade ke goy udo ke sanam irani do o yomalitu ye kayne goy dine goy kan naga tugate itinagate itkir ke dare ne so e mare degene inne saqim ngene ki mano e mare degene ki ibrahim mare do ber خود تاکر نره او غسنم گه ایرانی منگی برماری داغنی سنم که دا سندو ایرانی داوا سندو ایرانی ایرو سندو ایرانی که ایرو سندو کی که کسو آگه نبای که کغا نار سنم گه ایرنو آگه نکی دو بل فعله کبیرهم هادا سنم دا اکوری آونی کی آن دو بگیر کری نسو برده کلی نونه سلام دایا کولی کی کنا تیگه کری آئیره کدر تیگو که بودر آگا که دینو بلیگا کسر نو تیگا که داد دینو اور که تی بیر ایرگا که دا که دا که ایره بوده واسفه نن ویگو که دای ویگو که حدیث نمرو که گو گیر کتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایلیری کبائنی بویگینه نبی اللہ ابراہیم دو نیاو که را سار را گنه ایدی کیرو بنره مصر دو آئیگن حاکم گوی مصر کیگی جبار من الجباب را آئیگن مانا اوگن را اروا کو جڑو سیگا کے دیو اوبر اوگن را او ظالم میں ظلم بر کالیتی آبوی کی ظالم گن را باغو کی اوگو کی را را کہ کیرو اونی کی دیری او کی تیکی باغو کابر را گن را باغو دار کی کرے بردا کبرا کے دیو اکیڑا ریو نیرے باغو بگین نے کبرا نتے بڑا کور نگنا آکو بگین اوگی جا بے کولی نو بو بے کے تیگن رہے نبی اللہ ابراہیم آرے کولی باغو انداغ روی گنے کولی باغو نئے کی انداغ روی گنے کولی نے سو کی کتنا یہ گنے باغو گوائی ان کی کتنا یہ گنے دا صندوق کتنا یگنی ایرور بگی یگنی کی اون نبی کتنا یگنی کی کی اوگ با ہو گئے رے کتنا یگنی کی وے با گئے تے دای حاصل کیا گنے کتنا گنا وا اے اے گنا داری حالس نیو نن گن ملک کی بر مشکرا با ہو گئے گر با اون با او کبر را اقوائے با او برده کبرا که داری اور بیا که تیگی نه بر با او گوی مشکل آکی دی میری که دانا رو فاجر گی نره او با او آکسته bar fajirigina an kire kabaur kirna kire terwa abdoni baogi u babu yigina kigini ma baroki erdane na tago ene gati dane dina ondlo la la kitna yigini ba okir bare nyaro dlogna re na kena juna na nanon ni baoda u bekti baoda kuvuri qaraogina qasor bu melik kiran kirani kawarne da halas darar bao ke da yar dele doy dile kiro bao ki ke gor kawarne halas jayi sigina abdogna o kuy kusura berdo bao roi dali ora darar bao ar wa dele da dile kin kiti bao ro her ma o ine eso ma wa kwari o khin gena ki konega iser ke sari gena konega ma go ge kwari gena bar ala kulli aqar kida bao ke wasrino ni terni hay oge ta o ke kidi ki ba mu'min ginara ta ki ginara ba on kabarai si airi lakin nabi ba go ya rabbana hafsi ginai erma go kwari ke er kida ba go ke wasle no gindo e ke ordege go maji kwari go na wa iro jonda de iro wara gina maji en na or kitigu e ke suwa tibegi no darar ke de go dinawa indigo alas bawdo wogina yero ko here doa karna ke kiega ma go kiti en na gor danan ner kiti ugete ma go dan na gor danan ne adigindo tigiti gembe ne ki da ti ki da bawo ki bawo ki er ka barai ki ki da ya sino ne kere jage tin bawo ke don ke mari kere ma go kwari dana raga si hadar tabi kesur kare hikagna ino ala kala yero wana ina ga edi dana anar hikairo e kesu go do renengo yero wana ina ga dana anar edi kete hikagni ni kesu go ke ko ino ro e yero ko heki ke erda gor hikin uwe go mena yero ko lite bab dogi era o go na bawo ke le ke do ku dere ne u dana insan ne korbe yu ge ne jabe shitan ne korbe ge bingin bawo hadem gara jabe bira kam be ke be ge tiyo bira pa ka barra ne kam be ke be en be shere ke ke berga ko be be ke ge ni ne ti ga ke ke bira ke ke ge na ko ta du hit ki ne ke ne bi la ibrahim dor akra do bira go ga ke be ge na ti Ibrahim usirigi Nabi Allah Ibrahim bawo go meritu kastay ngaw ki bawo mu'minay bawo meriki kafir o fajir ginara danar bawo ke dia o rekasta ke dia tawli salanere ber duaro salarore bawo sireso Nabi Allah Ibrahim ya salanere e usalanere bawo ke wuldo yani mawdugi kor mem ngina ke kana salantaralaro yani mar dai hasle ke ngina ma gor mal khabar yani daigin ersalane boror isharar kuligine ke bawo negine fajir gi rabbana subhanahu wa taala kayte go hisireke kega qalat radda allah kayl al fajir fi nahri wa akhdama hajar kere yani birate kigini ambe selane ki kenuti be kayno ne birae her kigini qala abu hurayra hadis ki nihaya ge fatilka ummukum ya ibn ba is sama yani ki kiragunigo nabi la ismail kiragon begi tay gessa ki sarage yani bago mu'mina gene muttaqi gene ashan nabi la ibrahim uwe ki kitna yi gene re mili kira ka osordo sarra ker ketere ya sarra si na ba win liri na isegre begi ma sagi naro e rusu yi mu'min tire oge wa go tayo ke ma ke kiriki na mu'min tuyitirge akhwat al-islam de na kitna yini neso barasan kitna yige boge go ukusugo juna koli gine gine gine ni kero bade gido baro yine ino go waay ga no achan islam de na ro ayro akhwate di neso arde ge kere gire na ro ayro to goni oje mu'min gye yon kusugo ko waay ga no na ko wai gesta ge hajar tiye melik zalim yi biye karin ewde melik to o kuere biyan bertak berna kota ya bawo ber fujuru go de na iro rawi dar halal er kana ba okay wasalini yona so mera ta wa ko jure gina ga da wa wa kana de dia wa ke ke o bira wa ke ke gina re ka kwani meliki melik masr ke sara ge bawo kabara gina re ene go berne ene go yo bar patar kabara ire kada muttaqi agina re iro ko jori na so rabbana subhanahu wa ta'ala ro najji sere kana fajar ge mar kana rabbana subhanahu wa ta'ala de gnaro iro ago jo go kana najji sere melik koy yani masr ki melik shahwani gina re mutarada bawo notte gina hasre gina fahsha de lege muskila ta tasando muluk go ge ke wasa ko hasha go ga janne de gina re irin sako ke gina bago jo go na kegra kike fay fujur de yani o hashiya ke mana o goy betanay mana o melikir be yani gerib ke yani mushkila bawo kabra nawore tana kabra nawore no tara bawo kare da kai da juri ki mihim masando en be juzo ne sokko begir te bedara kay gina bago jogo na kay da kay meliki be rasmi war inaga o ekorega o goy o sokkora taraygi yani ber aslan matlub berdo tana darro ki himayegi na bago darwe sharaf ka himaye ne berdo mumkin o go yarna ke dele gele akebe ne o garder ke dure melik ni ma o biare bago kabra gere ga hindi are gere ga na are gere ga ke makida ater ke da ga zo jini mumkin ber bawo aje be ne ne mumkin kiro ne ga ma le ko ne ga ti er ke ga na ga kirna dele lakin nafs ash-shahwani gi yani o ugu ketie nafs go gi mana shahwa go go tatara ne gi ne aql go juzu ne gi shahwa kir khademin naso mamlaka go juzu ne hawle gi nara embe go no tegina ba go jo ne gar kege wazife se yare ga muhim ma go no tegina ba go jo go na merik ko orna kedi ki embe bu se yare melik ber mafrud ber do ba go himayna gere ber o wajib kina ba go himayna kiri sharaf bago ke sa ko berdo ke gena julite izan mamlaka goy masr ke nabi la ibrahim tiki er halle go egere o tayro nasu tadu bikina falastin bi tay nabi la ibrahim alayhi salam falastin du hikinati bawna ko dara kideti e ma bawo ge yani bira ke kiyege biran adr wa hajar gnali Falastin hikina tido bawo woki ekore bawo danar ke sarra ge ekore kere nabi la ibrahim berga ekore lakin berdari wunyayo nyaki dinu tayib bawo wo ekore ki bojina ra naru erus o sako umur da ekore tire nyati doge ki ga bawo ira de e na herde ar ne ge ge yani ke wor junigini ne akun rabbana subhanahu wa ta'ala nyake ki ge yani dare tu dirisi ga nartino er ke goge nyaay ne ga payna so na her ne ga yugo halas milkal yamin no jamaay no bin fa ba goro ke yani nabi la ibrahim ba goro yani omara ke yani hajar do adi sarar ke kido sarra ta bere nabi la ibrahim er ke ke ga milkal yamin no jamaay gi ne ga ba goro sadigi ne re nabi la ismaeil alayhi salam tayin nabi la ibrahim er ke umur wa ko le gi ne sakke gine bawo bam gugne abro gine ye rabbana subhanahu wa ta'ala ro nabi la ishaq gine ligi bawo wo sarra ko bam gudo rabbana subhanahu wa ta'ala ro ke kiyege yani ishaq tayri izan borro ga ni ismail li o baydar bira ke dora ke ki dora yani ibrahim ak sagni ke zugo be mudda zaman ta akhir ginde tere ishaq ke kera burro goire bamu sarra ki le tere gina ga izan bur sutti rabbana subhanahu wa ta'ala umru wa aqul ginde rasa ke gina ga nabi allah ibrahim rabbana hamdina shukra gina gini iror bur sutti e ki gina ra iro shukra gina qur'an do ko orne ne gina qur'an alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibar isma'il wa ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a سورة الإبراهيم جنرا آية نمرو 39 yani iro shukure gini bur sutti iro rekigi iro kornema wa bigi akuri naso rabbana ko arde gir ne gina ra yani iro shukure gini tayib wa daruba yani bur sutti yani iro nabi allah ibrahim kekigi bigi tan iro shukure gina ga qur'an do ko orne tayib wa darugi bur rabbana subhanahu wa ta'ala ne kigini ni yani shukr rabbana subhanahu wa ta'ala gari na burga godra onorga ina nilo wala ni do kini narga kenuni na ina nilo ru tigi rabbana subhanahu wa ta'ala ro o herkeedi yani o burkidi nuge yani umusli yani oge o burkidi garo burkidi nugo wuti ngudra ar khurugna ka ligini ni yani mumkin o kone burde edilnu mumkin o kone hewunnu lakin ti ngudra ar khurugna ka alnu ti ka musli yani tini or tinir kirna ko idaro ata rabbana subhanahu wa ta'ala kina su shukr gari tayib nabi allah ibrahim alayhi salam falastin du e hajar goy yani bera ya sarar ke kidore nyago ismail tayri umur go ismail tayrege nyago ismail kiru kirago ob dogne re falastin de tabada kidak ene dar suudi e gine ligir kidak jagen ne ke badar yoror tane kwa gina ga burgna kiga dawona kiga ko badar tane kwa gina ga ke goy zira ga yogne arde go ha gina o ga saken dogne ken dana kwai ashan ke zira ga yo bi go ga kor men nay kele o ga saken tenu arde ka arde sale doro arde jabali hay ko badar tane kwa tay o kuniriri bawo wasara mu'mina kisato gi ubira ki nya bar bor kisage ne obado gi ne gi yani ber bor ke de o sando iri gi ne re ga ga ne ke kire kira hamedo no naso bara sando yani bawo ra jo er do ne ki la ki kana deri li ke tio wala qur'an da wa segno wala hadis da wa segno esas israiliyat ker ki mane gi ki deri li boy gi ne yo kala sarra kisato gi bawo mu'mina gi ne muttaqi gi ne rabbana subhanahu wa ta'ala karamat kam do ke ke ke kam da na jigina do ne ge ka ka dar berdo ke da ba yani khadim ki berdo ke ri eso berdo te na nabi allah ibrahim her di hagene izan te ka to ho me da re no berda ne ana fa ke da yani hamelono na la ki dalil gare ke ri dalil yo na so nabi allah ibrahim gi rabbana subhanahu wa ta'ala amre gi na bor no kiru ba no kiru na tere ke kos ke ko e gina ga dara ke ibrahim alayhi salam ba waro bor waro na te bele ke gi Hijaz bilad al Hijaz segne di bararo rabbana subhanahu wa ta'ala artene qabrar ku wagna ga o san bi ki digiru hortoy sundu ki digiru abda wona tabalera kede kay abu kurum me gay sundu orta yare le san bi ki digiru abda wona ra berdo ore tay tabare te ki yare ga ki dinu Falastin da tabale ge sunu ki sare bi ku kyare ner na so u hejas to ke agar makka me an agar ayege sunu ke so idar u bi ke so idar u ke kire ke birne na sunu ke ga sane bi ge ga ya ne o bado na re ke birne ne gire o rabbana ar kirne dal no dal gi ne re ar go gi ne ka gi ta ka no ne so ke yo yo kere hamdu gi ni yo kere bayo o ga yos geni ga amdu yos ba ga yos tay o ko warne do gojine ya tadul kay ne nya go to woni tije be nya ko ri to woni tije be sieri ya ibrahim na ket tire na to kan ki na arti sina to kan ya ibrahim ti na arti sina to kan ke ti ga utto ki no gor ti sari ya ibrahim na iya to kan na gor gi ni no ir ko ine ni Nabi Allah Ibrahim ah kairo ya kaini re no na so ogi hitkeiros pero vas na kwa ke ro sina so Nabi Allah Ibrahim na iror tena oga kebi ko ya gina ki ya to kena ro gina kuri na so iror tena ko ya gina ga bara san no ka gini eh to kaino o iror tena ko ya gina to kana ni gini ne to halas mushkila ke do kaino ne Nabi Allah Ibrahim kay gene la gait matie keber ay nur keber il nur tido dina ka gana doa kerne doa go ber do kerne rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an do ko orne nabi Allah Ibrahim ne gana doa kerne dino kagnara kaban dino inesu dino kagnara rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhar'in 'inda baytikal muharram rabbana liyuqimus salaa faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun oga kagnara habir kidugdera kage oyos beyos bayos gardios error tena kwegen onire kesile kage malaika be gardikiro kegira ka janner kagne umuri rukiru kebir ko na kayno ngin na ti ala kana do kabadar ko kay kay ni akra wi sire ko ni error kwegen kia e ngando tadu jagne he ngana kayna won oke iman kidi hikine doa ko kirne rabbana ay zurriyaji zurriya ni mara ba wona ro borbona ro ke tu be gayos zira gayos to kere ko ge ande be ter kal muharram ke ge be gro haram gi ke go haram gro ke sinene gi kabro kere ko gi da sanni li yuqimus sala ke gi haram gi ko amare gi na sala gi na abda sanu kere ko gi na su faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim o ga te du wudino ka sanaga ona akin ke kiseni sanaga kaga kaga amre gina kiki warzuqhum min ath-thamarat ken kwaitiyo kreti goino nasu ti or sariga rabbana subhanahu wa ta'ala razuqina ga kisara ki ala gina ro abide gina gina ena o makar tin dayo ti or sari dunyar ere ti makar yona ko ona akin makar sirene gi doa go rabbana sijabin om ismail alayhi salam kira ismail kirage sundu wo kudume la daro biwo daro kire sundu wo kisele biwo kiare nya wo kona de daro nya men na ire sero kore biwo ro tokni sundu wo ra tokni biwo tokne so nya kra orgar kini o kire bro koira o burwa age gena orga gena gena re ye sinian yani misil yani kau te gori te obdani haras berga o kire koidos bigayos berga orga gena is burwa age halas ye sinyani mana doof koy halas nyaagoy ake o kono ge age ga orga ga sako nyamen na ke ko re kida hamre na go dara wara fatar ka ay tay ene om ismail ki no tegeni ismail kira go no tegeni ak nyaagi ene sinigi o ga ikra sautu inne so ye sinigi ha tor koyge ire o wayge akun tidane igi ti igon ku ye no ga kana uruwa ku sura yon ha ta wa ye ire imara uruwa surin tidane ga e kanar ko do en na so ye siningi na re go ye na ha dar hamdo ye gi ter kiri ha hamdo bor ye gi safai ti ya safa bigir go yina ire o ware o ware ne gi ti ro ne ima sindo ne kiti u ha gara te ni gi kida on ha bin kida hilo dera ardangena dangena dangena ak haagra teegina deego isar to tukre kiri kiri ke te nyaago ro hiina so kara oro ke dina so kira ar ha ko yruegen ti ha ko yro kare hoygina haane dangena on tangana hoyino dangena dangena ngana hoygina haara hoygina ha taador hoygina ire o gaade osko ga obe ga soko o wa ire ko wa nyaagi e sinigina obe dore imaat oro sore ga dilegina kele teegina ka kare kete nyaaro hine kana mena hayine so e wo uru ko sorwa ne na ha ko yiru hoyine ne u distriker ne dai u distriker ne ge notte ge ne rabbana malaika ke ko rega malaika ke tire ke ema al mazamzam ege de igor kirai ko ne ga dare igor kirai ne kirai zamzam tut kina ka so zamzam ka osurigi haraka tiki kidan nege dai gina hikke de so malaika ketiye ken kirebi tutina ka osur dai oga ma irur tena kwe umru wer tigi ne so ibran na kaina ogni oga dhiqa ogut ketido faraja rabana ko gorni al mazamzam ka osurigi organa age ga suara ka edite el mazamzam ya kra organ kine do kakri bi ke dor keti bin ugne ya sore naso ya kayene naso kasarare na kekere bi au kekere nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam iri yarhamullahu um ismail law tarakat zamzam lakana zamzam aynan mu'ina uccia ukana berro awga kekero dare ginene uccia juray kirege ona ke igra tarap kina yarire keberdo aw ka kero qabro rawne aw ka kerere mana wa gorne jan gina taru hitniga wala bi min na aw kirona jan gina mana ko kodure jan gina har ser kirona korogne kete ga wala kiare am dogne re ra kare biro kara age ga kara ke kegena ge kete bitor re anne nyawo ke de lakin kwa orga kare age ga kare lakin sui malaika do ugu halas biigo jaay sigena kiara orga kara barke ga den nagin do ayndo rabban arkiki kege biye wo siren nasu barasar nabi la ibrahim nege dak yinu kay gene euro orno sharas kinu tebele nasu te ketia te juwele nege diyo nasu te bi nerku te garbe nak bir kesre rabban subhanahu wa ta'ala ge ono unaga dai sedo gnara kay gene tai iru kaga tarfu gabi akya kaga tarfu biing digira gari o kunu weniru tarfu bigira gari nesu e kaga bi wajaba nono ona o ka ko resu kasara bi dana ken biyo ahi kina odo her bi nesu odo go gira kai nyakara ni bi ke gran nai bi tur gerte kanar te te dera te skuri gini ne e utin wa lala no kusum bigi umur roti bo menegi kabete nu bigu umur ge teti bo halas bi umur roti do lakin jiran de te kate jare gina ga e gina kate gini beri suyir kini o akin ger o ke gabila araw ke gina ra jurhum gina ri kabila jurhum ke kaga ko do te gina o buwa har ga gina kaga o do gina ge ken gini kidani nyaada ko te tawa ki bere teine menaga akore gina nya akwai nya na ayan akhlaqa erzaqo shiva go sokko akwai na so tenaga ki ki zawji gina abdo gne ismail kiradoni baada fatra burdo gabale kinen tawa kirone gindo nabi allah ibrahim keti kesele ki burgo yo kusure muri biego nori ismail bi nori ki gini kana burri gino ma o kengin on da yegen ketiere nya o kra her na ga gene abdo gene re ismail do ne so kusure tawre tin no ale kega ti ke sede ne so habdara ti setu kay gini durar kay gini tai hal gunu non nar nere dir nira naor nere hal gunu non nar nere na kor naor tiri gini naor tiri haya dik kina tur naor er haya tur tiri gira naor yogan akwai biyono barta ke ting salam ga ke isi biyago bap ke ayindo hayre gini naki bunaga nabi la ismail ke sirigi misil ba o ke tin nega naki kiar gina ke o ke tiwa ke kigina ba wara ko ina ee wana ke tigini wa kinna kinna kangi kinna ne keti dai ko ni ngini non nar ne ligi ne ga walla kor gar tiri dalay ige bugi dai o sani ngini u kitin salam ga ke ise be go bab ke hayre ne ne ki bara ki a be gi bab ke nay na se talle ngene ngi kay no ba o ge ne ki ro ne re ero kada fatra ne ge nabi allah ibrahim kada hitina keti kesele ge kada borro ko yo ko sira go war kay ne ke tie be bar tan na ka gine salam ke ke ob dog ne re ibrahim ismail no go gine ne so go war kay gine haya gun no ne no ne ga ni de se es gun ga no ne alhamdulillah dir tir gine rabbana subhanahu wa ta'ala eni ga ti ke se de bi ga ye or ga ti ti de ob dog alhamdulillah yiro kor der ti gine akel gunu da gine eni se de gine ke ga yo ti ye maga ga biro tigiya ti wa tiga yob do nesu bi ya de eni sere dalgin rabbana eni wa barakati ne kene bi ko barakati ne kene abdo no na do akrna ke ki nabi sallallahu alaihi wasallam iliri o kya o boy hubub ti tasariga darati ne yegni ti bodoga baraka da yina ke iliri ti yona su ti sui be ga kirina bodoy baraka ke ki gina ki gini u ka enda u barono ke ti gini ne salami ka ke ise be wa ba ke ga par be le sei bo na kire ke gini nabi allah ibrahim ke ti ismail ke ti kitigi na kiti bigin o kekit o kiti wara e gren kange surawa akwai idrawa kabarra ne kiti ne gren kuli ni na na ni ro na so non nar ne gren ga to herro tele mushkila na kwate do ga yigni da yo sane gni be ona barta kiti salam ga ke ise be go bab ke ga par be ri se gni ki gni re so be gi bab ke na ai na so se ino wana kina bara sam non nen gni izan marhala talet ke marhala goy talet marrar kisleso nabi allah ibrahim do yani burro ismail do darayere ke kaaba ge serege non nagna ga sere se itija yani kaaba gra age non nagna be u sere ki inshallah dars nemro a khamsa ger kisleso inshallah ubaror hayatrin kemater alhamdulillah.